หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนให้ยึดตัวเราเป็นที่พึ่งของเราอย่าไปยึดสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเป็นที่พึ่งเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรนั่นเองไม่เที่ยงแท้แน่นอนทรงตรัสว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรสิ่งใดที่ไม่ถาวรย่อมนำความทุกข์มาให้แก่ผู้ที่ไปหวังที่จะอาศัยเป็นที่พึ่งเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราเราไม่สามารถที่จะยึดเอาไว้อยู่กับเราไปได้ตลอดได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถอยู่กับเรายึดไว้ให้เป็นของเราอยู่กับเราได้ตลอดก็คือตัวเรานี่เองตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือใจผู้รู้ผู้คิดนี่เองที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปมากน้อยเพียงไรก็ตามผู้รู้นี้คือใจนี้จะอยู่ไปตลอดเพราะผู้รู้นี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายไม่เหมือนสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆในโลกนี้ที่จะต้องมีวันอวสานวันสิ้นสุดลงถ้าเราไปยึดไปติดไปพึ่งสิ่งที่ไม่ถาวรเช่นร่างกายของเราหรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาที่เราต้องสูญเสียร่างกายของเราต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราก็จะมีแต่ความทุกข์นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เรานำเอาไปพิจารณาไปเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆให้พิจารณาดูว่าสิ่งไหนบ้างที่เที่ยงสิ่งไหนบ้างที่เราสามารถควบคุมบังคับหรือเก็บเอาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีเลยที่เป็นสิ่งที่จะเอาไปเราจะเอาไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือตัวเรานี่เองคือตัวรู้ตัวคิดนี่ดังนั้นท่านทรงสอนว่าให้พึ่งตัวนี้การที่จะพึ่งตัวนี้เราก็ต้องรู้จักวิธีคิดเพราะความคิดของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์กันถ้าเราคิดไปในทางที่ทำให้เรามีความสุขเราก็จะมีความสุขถ้าเราคิดไปในทางที่ทำให้เรามีความทุกข์เราก็จะมีความทุกข์กันความสุขและความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจของเราภายในตัวของเราการที่เราจะคิดไปในทางที่ทำให้เราเกิดมีความสุขขึ้นมาได้นั้นเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาธรรมที่มีอยู่ภายในใจของเราให้ขึ้นมาควบคุมบังคับนำพาจิตใจของเราให้คิดไปในทางที่จะสร้างความสุขให้แก่เราธรรมนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเป็นสิ่งที่เราพึ่งไ เป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกใจเช่นร่างกายกับลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆนี้เป็นสิ่งที่อยู่นอกใจเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัดพาจากเราไปไม่ช้าก็เร็วสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ไปพึ่งไม่ให้ไปยึดไปติดเพราะจะทำให้เราจะต้องทุกข์เพราะเวลาเขามีวันที่เขาเสื่อมไปเวลาที่เขาหมดไปเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราสร้างธรรมะที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้มีพลังมีกำลังที่จะควบคุมความคิดของเราให้คิดไปในทางที่จะสร้างความสุขให้กับเราเราก็จะมีความสุขเป็นที่พึ่งไปตลอดจะไม่มีความทุกข์ภายในใจเป็นที่พึ่งเลยตอนนี้ใจของพวกเราไม่ได้คิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความสุขกันส่วนใหญ่จะคิดไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์กันเรายังมีความทุกข์อยู่เพราะความคิดของเรานี้คิดให้เราไปพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกใจนั่นเองคิดให้เราไปพึ่งร่างกายคิดให้เราไปพึ่งลาภยศสรรเสริญคิดให้เราไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราจึงต้องมามีความทุกข์กันกับสิ่งต่างๆที่เราอาศัยเป็นที่พึ่งเพราะสิ่งที่เราพึ่งนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญมีการเสื่อมเวลาเจริญก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเวลาที่เขาเสื่อมเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจความสุขใจที่เราเคยได้รับจากการเจริญของเขามันก็หมดไปมีแต่ความทุกข์ใจที่เกิดจากการเสื่อมของเขานี่แหละคือความคิดของพวกเราเราไม่เคยคิดที่จะพึ่งตัวเราเองไม่เคยคิดที่จะพึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราที่จะให้ความสุขแก่เรานั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ความจริงนี้เองเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพึ่งได้นั้นอยู่ในตัวของเราเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสุขมากเราไม่รู้กันเราจึงออกไปหาสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกใจของเราเราออกไปหาร่างกายเพราะก่อนที่เราจะหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เราต้องมีร่างกายก่อนแต่ร่างกายนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายไปเป็นธรรมดาเราจึงต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกข์กับการดูแลรักษาเลี้ยงดูทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยและทุกข์กับความตายความสุขที่เราได้จากร่างกายนี้มีเป็นส่วนน้อยเวลาที่เราเอาใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้นี้มันไม่คุ้มค่ากันถ้าเป็นการลงทุนก็ถือว่าขาดทุนต้องลงทุนมากแต่ผลลัพธ์นี้น้อยกว่าผลกว่าการลงทุนค ความสุขที่ได้นี้น้อยกว่าความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงไม่อาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ทรงสละราชสมบัติสละราชยศสรรเสริญสุขของพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ทรงออกบวชเพื่อไปพึ่งตนเองเพื่อไปพึ่งธรรมที่มีอยู่ในใจธรรมที่พระองค์ทรงพึ่งก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เองทรงเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งให้หยุดคิดปรุงแต่งชั่วคราวเวลาที่สติควบคุมความคิดไม่ให้คิดปรุงแต่งได้จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิก็คือการรวมตัวความสงบของจิตชั่วขณะหนึ่งถ้าจิตรวมตัวแล้วตั้งอยู่ได้นานสงบได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิการมีสมาธินี้จะมีความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหมือนกับความสุขที่ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบผู้ใดที่ได้รับได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็จะไม่ต้องไปหาความสุขอย่างอื่นอีกต่อไปเพราะความสุขอย่างอื่นนั้นไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้เราสามารถที่จะรักษาให้อยู่กับเราไปได้ตลอดส่วนความสุขที่ได้จากร่างกายได้จากลาภยศสรรเสริญได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เป็นความสุขที่เราไม่สามารถที่จะรักษาไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดต้องมีวันหนึ่งที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันเช่นวันที่ร่างกายนี้ตายไปพอร่างกายนี้ตายไปความสุขที่เราเคยได้รับจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะหมดไปแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเลิกการอาศัยร่างกายไว้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่อีกกลับมาหาร่างกายอันใหม่อีกหลังจากที่เราไปใช้บุญใช้บาปก่อนไปใช้บาปในอบายถ้าบาปมีอิทธิพลมากกว่าบุญเวลาตายไปบาปก็จะดึงใจให้ไปรับผลบาปในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายไปตกนรกบ้างจนกว่าอิทธิพลของบาปนี้มีไม่พอที่จะดึงใจไว้ให้อยู่ในอบายและอิทธิพลของบุญก็ไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้ไปสวรรค์ใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกลับมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วเวลาตายไปถ้าบุญมีอิทธิพลมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบุญเป็นบุญที่สูงสุดคือบุญของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าก็จะดึงให้ใจนั้นได้อยู่สวรรค์ชั้นนิพพานไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือที่พึ่งของเราก็คือการสร้างบุญระดับของพระพุทธเจ้าระดับของพระอรหันต์ บุญของระดับของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็เกิดจากการเจริญสติทำใจให้สงบนี่เองทำใจให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิเพราะเมื่อใจรวมเป็นอัปปนาสมาธิแล้วใจจะมีความสุขมากจะมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆที่จะไปพึ่งร่างกายไปพึ่งสิ่งต่างๆให้ความสุขเมื่อไม่มีความอยากที่จะดึงใจให้ไปพึ่งร่างกายไปพึ่งสิ่งต่างๆใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ใช้อัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนให้พึ่งตนให้พึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตนสิ่งที่มีอยู่ในตนก็คือสติสมาธิและปัญญาตอนนี้อาจจะมีตอนนี้มีแต่อาจจะมีไม่มากยังมีไม่มากพอที่จะดึงใจให้ไปสู่พระนิพพานได้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะได้มีที่พึ่งที่ถาวรที่จะต้องหมั่นสร้างที่พึ่งนี้ขึ้นมาด้วยการบำเพ็ญด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้นี่แหละคือหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ปรารถนาที่จะมีที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่จะให้ความสุขที่ถาวรที่พึ่งที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาไม่ให้ใจมีความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายต้องพึ่งด้วยทำสามประการนี้คือสติสมาธิปัญญาและวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรการที่เราจะสร้างสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาได้นั้นเราต้องมีวิริยะคือความอุตสาหะพยายามความภาคเพียรถ้าเราขี้เกียจเราจะไม่สามารถที่จะสร้างสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของเราได้เลยดังนั้นเราต้องมีความอุตสาหะพยายามพยายามเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับพยายามควบคุมใจ ไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ใจนี้มีสองส่วนส่วนหนึ่งเราเรียกว่าคิดปรุงแต่งอีกส่วนหนึ่งคือสักแต่ว่ารู้เวลาใจหยุดคิดปรุงแต่งเราก็จะสักแต่ว่ารู้ใจก็จะรู้แต่รู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือคิดว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้รู้เฉยๆการรู้เฉยๆนี้เป็นภาวะที่ทำให้ใจไม่มีความทุกข์ถ้าใจไปรู้ตามความคิดปรุงแต่งใจมักจะคิดไปในทางที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเห็นอะไรก็คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นสิ่งที่ชอบก็อยากจะให้อยู่กับตนไปนานๆถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้หายไปเร็วๆแต่สิ่งที่ใจมาสัมผัสรับรู้นี้ไม่เป็นสิ่งที่ใจไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปเห็นสิ่งที่ชอบจะสั่งให้อยู่กับใจไปตลอดก็สั่งไม่ได้เพราะสิ่งที่ชอบนั้นก็เป็นอนิจจังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบจะไปสั่งให้เขาหายไปก็สั่งไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใจที่จะไปสั่งให้หายไปได้ถ้าอยากให้เขาหาย ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากให้สิ่งที่ชอบอยู่ถ้าเขาหายไปเขาหมดไปเขาจากไปก็จะทุกข์แต่ถ้ารู้เฉยๆจะไม่มีความทุกข์ถ้าเวลาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบแต่ไม่มีความคิดปรุงแต่งที่อยากจะให้เขาหายไปใจก็จะไม่มีความทุกข์กับการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบเวลาที่ประสบกับสิ่งที่ชอบก็ให้ประสบเฉยๆให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งไม่ให้อยากให้เขาอยู่ไปนานๆเพราะเวลาเขาจากไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ารู้เฉยๆรู้ว่าเป็นสิ่งที่ชอบแต่ไม่ไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆเวลาเขาไม่อยู่ก็จะไม่ทุกข์ใจนี่คือการฝึกฝนอบรมใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพื่อให้ใจนั้นหยุดคิดปรุงแต่งไปกับสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้ให้ใจสักแต่ว่ารู้กับสิ่งต่างๆที่ได้มาสัมผัสรับรู้เท่านั้นถ้ารู้เฉยๆแล้วจะไม่เป็นปัญหาไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ไม่ว่าจะเป็นนินทาสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบถ้ารู้เฉยๆจะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ารู้แล้วมีความคิดปรุงแต่งอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วนี่คือหลักการของวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ใจนี้เป็นที่พึ่งของใจไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆให้พึ่งความสงบที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้ถ้ามีความสงบแล้วใจจะมีความสุขมากเมื่อมีความสุขมากกว่าความสุขที่จะได้รับจากสิ่งต่างๆก็ไม่ไปความจำเป็นที่จะต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆอีกต่อไปตอนนี้ใจของพวกเรายังไม่สามารถพึ่งใจของเราเองได้เพราะเรายังไม่มีความสงบไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบเราจึงยังต้องไปพึ่งร่างกายไปพึ่งลาภยศสรรเสริญไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรที่เป็นสิ่งที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเราเลยต้องมีความทุกข์อยู่ต่อไปจนกว่าเราจะสามารถสร้างความสุขสร้างความสงบขึ้นมาภายในใจให้ได้แล้วสร้างปัญญาไว้รักษาความสุขนี้ด้วยการยับยั้งการที่จะไปพึ่งสิ่งต่างๆเพราะความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไปพึ่งสิ่งต่างๆภายนอกใจนี้เท่านั้นเองถ้าเราเลิกไปพึ่งสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกใจของเราได้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์เลยถ้าเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราจะไม่มีความทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายถ้าเราไม่ต้องพึ่งลาภยศสรรเสริญเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์กับการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญถ้าเราไม่ต้องพึ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับการสูญเสียกับการพัดพรากจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไปนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมพึ่งตัวเราเองหรือไม่รู้จักพึ่งตัวเราเองไม่ยอมก็คือรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนเองแต่ไม่ยอมพึ่งตนเองหรือว่าถ้าไม่รู้อันนี้ก็เพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสัตว์โลกก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบหนึ่งก็คือพวกที่ไม่เคยได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ความจริงว่าที่พึ่งที่แท้จริงนั้นก็คือตัวเองตนเองนี่เองอัตตาหิอัตโนนาโถ พวกที่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ยังไม่นำเอาไปปฏิบัติก็เป็นพวกที่ยังไม่ยอมพึ่งตนเองยังอยากจะพึ่งสิ่งอื่นแทนพึ่งตนเองเพราะมันเป็นนิสัยที่ติดตัวมาเป็นเวลาอันยาวนานการที่จะเลิกพึ่งสิ่งต่างๆนี้จึงเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เคยทำมาเป็นเวลาหลายกับหลายกันด้วยกันทุกภพทุกชาตินี้ที่เกิดมานี้ก็เกิดมาเพื่อพึ่งสิ่งต่างๆไม่ได้มาพึ่งตนเองเลยเกิดมานี้ก็มาพึ่งร่างกายพึ่งร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายไปพึ่งลาภยศสรรเสริญไปพึ่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาทำอย่างนี้ใหม่พอมาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พึ่งตนเองก็ไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้เพราะเวลาจะพึ่งตนเองนี้รู้สึกว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากมันทรมานใจให้มาเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดเพื่อทำใจให้สงบนี้เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้บำเพ็ญมาก่อนไม่เคยปฏิบัติมาก่อนจะรู้สึกทำไม่เป็นเหมือนกับคนที่ไม่ถนัดในการใช้มือที่ไม่ถนัดนั่นเองปกติเราจะมีสองมือเราจะถนัดมือเนี่ยมือใดมือหนึ่งพอเราต้องใช้มือที่เราไม่ถนัดนี้เราจะรู้สึกว่ามันยากมันลำบากฉันใดการพึ่งสิ่งต่างๆนี้ก็เป็นเหมือนกับการใช้มือที่เราถนัดเราถนัดกับการพึ่งสิ่งต่างๆเราถนัดกับการพึ่งร่างกายพึ่งลาภยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราต้องหันมาพึ่งความสุขภายในใจพึ่งใจของเราให้ผลิตความสุขขึ้นมาเราจึงรู้สึกว่ามันทำยากเพราะเราไม่เคยทำเพราะเราไม่ถนัดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยหรือเกินความสามารถของเราเลยเหมือนกับการที่เราต้องเปลี่ยนมือจากการใช้มือที่ถนัดมาใช้มือที่ไม่ถนัดเช่นถ้าเกิดอุบัติเหตุมือที่ถนัดนี้ไม่สามารถใช้การได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือที่เราไม่ถนัดใหม่ๆก็จะรู้สึกว่ามันลำบากมันยากเย็นแต่พอทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดขึ้นมาเองแล้วมันก็จะชำนาญแล้วมันก็จะเหมือนกับใช้มือที่ถนัดมันอยู่ที่การฝึกฝนอบรมเท่านั้นเองไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเวลาเราทำใหม่ๆเรารู้สึกว่ามันจะยากมันจะลำบากเวลาที่เราไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนแล้วเราต้องขับรถยนต์นี้เวลาขับรถใหม่ๆเราก็จะรู้สึกว่ามันยากมันลำบากมันไม่ถนัดแต่พอเราหัดขับไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเกิดความถนัดเกิดความชำนาญขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็จะง่ายฉันใดการที่เราจะเปลี่ยนที่พึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากในตอนเริ่มต้นเพราะเราไม่ถนัดที่จะพึ่งตนเองเราไม่ถนัดกับการเจริญสติเมื่อเราไม่ถนัดกับการคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราไม่ให้คิดปรุงแต่งให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้แต่ถ้าเราพยายามฝึกฝนอบรมทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถทำได้เราจะสามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราให้หยุดคิดได้สามารถทำใจของเราให้รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้แล้วก็สามารถเจริญปัญญาสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปพึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอเราสามารถที่จะสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาได้เราก็สามารถสร้างความสงบสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้เราก็ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องไปพึ่งลาภยศสรรเสริญไม่ต้องไปพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปจะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้ามีความสุขอย่างไรพวกเราก็มีความสุขอย่างนั้นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนที่พึ่งใหม่เท่านั้นเองตอนนี้เราไปพึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่ใช่ทำให้เกิดความสุขใจเราจึงไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้ามีแต่ความสุขใจไม่มีความทุกข์ใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่พึ่งสิ่งที่พวกเรากำลังพึ่งกันอยู่นั่นเองคือไม่พึ่งร่างกายไม่พึ่งลาภยศสรรเสริญไม่พึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ทรงพึ่งสติพึ่งสมาธิพึ่งปัญญาเพื่อสร้างความสงบสร้างความสุขที่มีอยู่ภายในใจให้เกิดขึ้นมาใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเราจึงต่างกันตรงนี้ต่างตรงที่เราเดินกันคนละทางกันทางของพระพุทธเจ้านั้นทางไปสู่ความสงบสุขด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาส่วนทางของพวกเรานี้เป็นทางไปสู่ความทุกข์กันด้วยการพึ่งร่างกายพึ่งลาภยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันใจของพวกเรากับใจของพระพุทธเจ้านี้เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเดินทางกันคนละทิศทางเท่านั้นเองเราเดินทางสวนกับทางที่พระพุทธเจ้าทรงเดินถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพระองค์ทรงเดินไปทางเหนือพวกเราเดินไปทางใต้จุดหมายปลายทางจึงไม่เหมือนกันจุดหมายปลายทางของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็คือปรมังสุขขังส่วนจุดหมายปลายทางของพวกเราก็คือปรมังทุกขังต่อไปเราแก่ขึ้นมากขึ้นความทุกข์ก็จะมากขึ้นการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีมากขึ้นความตายก็จะเป็นความทุกข์ขั้นสุดท้ายมีใครอยากจะตายบ้างถ้าต้องถูกตำรวจจับไปแล้วขึ้นศาลศาลตัดสินให้ประหารชีวิตจะรู้สึกอย่างไรลองคิดดูว่าความตายนี้มันสุขหรือมันทุกข์กันนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางที่พวกเรากำลังเดินทางไปกันถ้าเรายังพึ่งร่างกายนี้อยู่เวลาที่ร่างกายรับการตัดสินจากผู้พิพากษาว่าให้ประหารชีวิตเนี่ยตอนนั้นแหละเราจะรู้คำว่าปรมังทุกขังนี้เป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมาช่วยพวกเราดึงพวกเราให้ถอนออกจากการเดินทางไปสู่ปรมังทุกขังกันให้มาเดินไปสู่ปรมังสุขขังกันแต่ทางที่จะไปสู่ปรมังสุขขังนี้มันก็เป็นทางที่ขรุขระพอสมควรมันไม่เหมือนกับทางที่ไปสู่ปรมังทุกขังทางไปสู่ปรมังทุกขังนี้เป็นเหมือนทางลาดยางเรียบวิ่งง่ายรถยนต์วิ่งได้รวดเร็วสบายแต่จุดหมายปลายทางนี้มันน่ากลัวมากก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่ทางที่ไปสู่ปรมังสุขขังนี้เป็นทางที่ขรุขระเป็นทางที่ไม่ได้มีการพัฒนาไม่ได้ลาดยางไม่ได้เทปูนเป็นเหมือนทางขึ้นเขาทางที่อยู่ในป่าในเขาต้องใช้รถระดับกับเคลื่อน4ล้อถึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ผู้ที่ปรารถนาที่จะไปสู่ทางของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นแบบรถยนต์4ล้อรถยนต์ที่กับเคลื่อน4ล้อถ้าจะเป็นรถยนต์รถเก๋งที่วิ่งบนถนนลาดยางนี้จะไปไม่ถึงต้องเป็นรถที่แข็งแกร่งมีกำลังมากถึงจะสามารถ พาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ผู้ที่บำเพ็ญจริงต้องเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งอดทนมีความกล้าหาญมีความเพียรที่แก่กล้าถึงจะสามารถเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาได้ถ้าหวังที่จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับผู้ที่บำเพ็ญก็จะต้องมีความกล้าหาญอดทนไม่กลัวกับอุปสรรคต่างๆที่จะต้องเผชิญในการบำเพ็ญเพราะการบำเพ็ญนี้จะต้องมีศีล8เป็นอย่างน้อยการรักษาศีล8กับการไม่รักษาศีล8นี้เป็นอย่างไรการไม่รักษาศีล8นี้มันง่ายจะตายอยากจะกินอะไรก็กินได้กินเวลาไหนก็กินได้กินถึงเวลานอนก็กินได้นอนหลับตื่นขึ้นมาแล้วอยากจะกินต่อก็กินได้แต่ผู้ที่รักษาศีล8นี้ทำไม่ได้รักษาศีล8นี้มีเวลาของการรับประทานอาหารคือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วผู้ที่ยังต้องการความสะดวกความสบายเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานก็จะไม่สามารถที่จะรักษาศีล8ได้ถ้าไม่สามารถรักษาศีล8ได้ก็จะไม่มีกำลังที่จะเจริญสติไม่มีกำลังที่จะนั่งสมาธิทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอเวลาจะเจริญสติก็เกิดความเกียจคร้านขึ้นมาเวลาจะนั่งสมาธิก็เกิดอาการง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาบำเพ็ญอย่างไรก็ไม่มีวันที่จะได้ผลถ้ายังรักความสุขความสบายทางร่างกายอยู่ผู้ที่จะบำเพ็ญเพื่อความสงบสุขทางใจนี้จำเป็นที่จะต้องสละความสุข ทางร่างกายไปเช่นการรักษาศีล8นี้เป็นการบังคับให้พวกเราต้องบังคับผู้ปฏิบัติให้สละความสุขทางร่างกายศีลข้อ3ก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเอาเวลาที่ร่วมหลับนอนกันนี้มาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติสมาธิและปัญญากันไม่ให้รับประทานอาหารเกินเวลาเกินขอบเขตเกินความต้องการของร่างกายเพราะจะทำให้มีความเกียจคร้านเวลาร่างกายได้รับประทานอาหารมากๆจะไม่ค่อยอยากจะทำงานทำการอยากจะพักผ่อนหลับนอนเวลาจะนั่งสมาธิก็จะง่วงเหงาหาวนอนจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารให้พอประทังชีพได้ก็พอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนให้ดับความหิวที่เกิดขึ้นจากการต้องการอาหารแต่ไม่ให้รับประทานจนถึงกับท้องแน่นให้รับประทานพอประทังความต้องการของร่างกายประทังความหิวไปก็พอดับความหิวเมื่อไม่มีความหิวจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจแล้วจะได้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกง่ายดายเวลาเดินจงกรมก็จะไม่เกียจคร้านเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงเหงาหาวนอนแล้วก็ต้องสละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นพวกมหรสพและบันเทิงต่างๆเพราะจะเอาเวลาอันมีค่าที่จะเอามาใช้ในการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างความสงบสุขให้แก่ใจนี้ไปถ้าไปหาความสุขทางมหรสพทางบันเทิงก็จะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิกันนั่นเองจึงจำเป็นจะต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปหาความสุขตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้ไปหาสถานที่สงบวิเวกตามป่าตามเขาที่ไม่มีแสงสีเสียงมารบกวนใจมาดึงใจให้ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้น พื่อที่จะได้มาบำเพ็ญมาเจริญสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วมาเจริญปัญญาเพื่อทำลายความอยากต่างๆที่จะคอยดึงใจให้ออกจากการหาความสุขในการบำเพ็ญในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้นอนพอประมาณไม่ให้นอนมากเกินไปให้พักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของร่างกายวิธีที่จะทำให้พักผ่อนหลับนอนตามความต้องการของร่างกายไม่นอนมากเกินไปก็ต้องนอนบนพื้นที่แข็งเช่นนอนบนพื้นไม้ไม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะถ้าเวลานอนบนฟูกหนาๆมันจะสบายเวลาที่หลับไปแล้วร่างกายได้พักผ่อนหลับนอน 4-5 ชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆมันก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีก 4-5 ชั่วโมงถ้านอนบนพื้นแข็งๆเช่นพื้นไม้เวลาตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิลุกขึ้นมาเดินจงกรมได้มาสร้างสติมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญามาสร้างความสงบสุขให้แก่ใจได้นี่แหละคือลักษณะของผู้ที่จะบำเพ็ญจะต้องเป็นเหมือนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย4ล้อเป็นรถก็เรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกถึงจะสามารถพาจิตใจให้ไปสู่ปรมังสุขขังได้ถ้าอยากจะอยู่แบบสุขอย่างสบายเหมือนกับขับรถบนถนนที่ราบเรียบก็ต้องเดินทางไปสู่ปรมังทุกขังในที่สุดนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ประสงค์บำเพ็ญมาแล้วน่าทรงได้รับประโยชน์มาแล้วถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากก็ไม่เกินวิสัยที่มนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายจะสามารถทำกันได้ถ้าไม่สามารถทำกันได้แล้วก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏไม่มีพระอรหันตสาวกมาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของพวกเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำกันได้จึงยังมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏกันอยู่มาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนจนถึงมาปัจจุบันนี้ก็มีบุคคลอย่างพวกเรานี้สามารถที่จะบำเพ็ญสามารถที่จะปฏิบัติและได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นว่าเราอยากจะเลือกไปทางไหนกันเราอยากจะเลือกไปทางที่สะดวกสบายแต่ไปจุดไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราไม่ปรารถนากันหรือเราอยากจะไปในทางที่ยากลำบากแต่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากันก็คือปรมังสุขขังการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเหมือนกับการเดินทางตามป่าตามเขาไม่เหมือนกับทางที่มีการทำถนนให้วิ่งอย่างสะดวกสบายจุดหมายปลายทางของการอยู่อย่างสุขอย่างสบายนี้จะเป็นความทุกข์ในที่สุดเมื่อร่างกายนี้จะต้องถึงวันแก่วันเจ็บและวันตายไปงั้นเราต้องพยายามพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เราได้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปว่าชีวิตของพวกเราต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เจริญไม่พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเราจะลืมไปเราจะคิดว่าชีวิตของเรานี้จะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะต้องมีวันที่จะต้องแก่จะมีวันที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและจะมีวันที่จะต้องตายไปถ้าเราเห็นอนาคตของเราว่าจะเป็นอย่างนี้เราจะได้เปลี่ยนทิศทางของการ เดินทางของพวกเราเปลี่ยนที่พึ่งของเราตอนนี้ยังไม่สายเรายังสามารถเปลี่ยนที่พึ่งได้เราหันมาสร้างที่พึ่งทางใจกันสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาแล้วเราจะได้ความสุขความสงบของใจเป็นที่พึ่งแล้วพอเราได้แล้วเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี้เราจะไม่เดือดร้อนเลยคำว่าปรมังทุกขังนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะมีแต่คำว่าปรมังสุขขังอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่ก็ตามร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็ตามร่างกายจะเป็นหรือจะตายใจนี้จะเป็นปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาถ้าเรายึดใจเป็นที่พึ่งถ้าเรายึดสติสมาธิปัญญาเป็นที่พึ่งเราจะมีปรมังสุขขังตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายหรือเกิดขึ้นกับลาภยศสรรเสริญที่พวกเราหากันที่พวกเราเคยพึ่งกันเราจะไม่ต้องพึ่งเขาอีกแล้วเขาจะอยู่เขาจะไปเราจะไม่เดือดร้อนเขาจะเจริญหรือเขาจะเสื่อมเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีที่พึ่งที่ถาวรแล้วที่พึ่งที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปจากเราก็คือที่พึ่งภายในนี้เองที่พึ่งภายในใจก็คือสติสมาธิปัญญาที่จะทำให้เกิดความสงบเกิดนัตติสันติปรังสุขขังขึ้นมานัตติสันติปรังสุขขังแปลว่าไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรจะหันมาพึ่งกันและเป็นสิ่งที่พวกเราสามารถพึ่งกันได้ทุกคนถ้าพวกเรามีความพยายามมีวิริยะมีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ได้ทรงค้นพบความสุขอันประเสริฐนี้แล้วแล้วทรงนำเอาวิธีการสร้างความสุขนี้มาสั่งสอนมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับผลอย่างแน่นอนเพราะถ้าพวกเราปฏิบัติแล้วไม่ได้รับผลพระพุทธเจ้าก็จะไม่เสียเวลามาสั่งสอนพวกเราเพราะถ้าสั่งสอนไปแล้วแล้วนำเอาไปปฏิบัติไม่ได้ผลก็สั่งสอนไปให้เสียเวลาแล้วก็จะกลายเป็นการโกหกหลอกลวงแต่คนอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่เป็นคนโกหกหลอกลวงเป็นคนที่พูดความจริงดังที่บทพระธรรมคุณที่ได้ตัดไว้ว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมของตถาคตนี้สวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็คือเป็นความจริงทั้งนั้นทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้จเจริญสติจเจริญปัญญาจเจริญสมาธิแล้วก็จะได้ปรมังสุขขังอันนี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครที่จะมาพิลบล้างได้ถึงแม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง 2,500 กว่าปีผู้ใดที่นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี้จะไม่มีใครมาบ่นมาประท้วงว่าเป็นคำสอนที่ไม่เป็นความจริงเลยมีแต่มายืนยันมารับประกันตามที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ทุกคนคือพระอรหันตสาวกทุกรูปทุกองค์นี้จะเป็นผู้ที่รับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วพวกเราจึงไม่ต้องลังเลสงสัยถ้าเหมือนกับการไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเรามีเพื่อนที่เขาไปซื้อมาแล้วเขาขับแล้วเขาว่ารถยี่ห้อนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รับประกันได้เราก็เชื่อแบบนั้นได้ถ้าเราอยากได้รถดีเหมือนกับเพื่อนกับที่เพื่อนเขาได้รถดีเราก็ไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อที่เขาซื้อนี้แล้วเราก็จะได้รถยนต์แบบเดียวกันได้จะเราจะไม่ผิดหวังเพราะเรามีผู้มารับรองรับประกันก็คือเพื่อนของเราเพื่อนที่เราไว้ใจได้ฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็มีพระอรหันตสาวกเป็นผู้ที่รับรองรับประกันคุณภาพของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ความคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังมีการรับประกันมีการยืนยันว่าเป็นความจริงทุกประการสามารถยังประโยชน์คือปรมังสุขขังให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นเชื้อชาติชนชาติเผ่าไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามีศรัทธาที่จะนำเอาไปปฏิบัติหรือไม่มีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหรือไม่ถ้ามีเราสามารถเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาได้ผลก็จะต้องได้รับอย่างแน่นอนเพราะนี่มันเป็นอากาลิโกธรรมของพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่มีวันเสื่อมไปตามกาลตามเวลาถ้ามีเหตุก็จะมีผลตามมาถ้ามีการเจริญสติมีการเจริญสมาธิมีการเจริญปัญญาผลก็คือปรมังสุขขังหรือบรมสุขก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีพระพุทธเจ้าอยู่จะต้องเป็นสมัยพุทธกาลเท่านั้นถึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ถึงจะบรรลุถึงพระนิพพานได้ถึงจะมีบรมสุขได้นะมีได้ทุกยุคทุกสมัยในปัจจุบันนี้ก็มีได้ในอนาคตที่จะตามมาต่อไปก็มีได้เพราะความจริงของเหตุของผลนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลานั่นเองจึงขอให้พวกเราพุ่งไปที่การเจริญเหตุพุ่งไปการยึดตนเป็นที่พึ่งของตนด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาแล้วเราจะได้บรมสุขเป็นผลตอบแทนและเราจะไม่ต้องหวั่นไหวไปกับความแก่ความเจ็บและความตายของร่างกายเพราะทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ใจที่มีแต่บรมสุขได้เลยจึงขอฝากเรื่องของการนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ถือตนเป็นที่พึ่งของตนนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่ถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอความกรุณาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อจะได้ฟังคำถามและคำตอบได้ชัดเจนถ้าปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ตอบคำถามไม่ให้ถามอีกต่อไปดังนั้นถ้าใครอยากจะถามขอความกรุณาถามตอนที่เปิดไมโครโฟนนี้ถามได้ทุกคำถามถ้าจะตอบได้ถ้าไม่มีคำถามก็จะให้พิธีกรถามปัญหาที่ฝากถามมาทางอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้ถ้าใครต้องการถามก็ยกมือขึ้น ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณอาบิว หนูนั่งสมาธิมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่ทำให้หนูนั่งไม่ตลอด1ชั่วโมงคืออาการเหน็บกินทำให้ปวดขาท่อนบนมากมักจะเกิดขึ้นตอน3นาทีสุดท้ายซึ่งหนูก็พยายามที่จะผ่านความปวดไปให้ได้แต่ก็ไม่ได้ทำให้หนูต้องออกจากสมาธิในช่วง3นาทีสุดท้ายทุกครั้งโปรดให้คำแนะนำหนูด้วยค่ะ ก็ต้องพยายามปฏิบัติเจริญสติให้มากขึ้นหลังจากที่เรานั่งจนทนไม่ไหวแล้วเวลาเราเลิกนั่งเราก็ไม่ควรที่จะเลิกเจริญสติเราควรจะลุกขึ้นมาเจริญสติต่อเช่นมาเดินจงกรมแล้วก็มาเจริญสติถ้าใช้คำบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธต่อไปเดินไปจนกว่าจะเมื่อยแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ทำอย่างนี้ไปคือการปฏิบัตินี้ถ้าต้องการให้มันได้ผลจริงๆนี้มันต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ทำภารกิจอย่างอื่นถ้าเราทำเพียงแต่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็มักจะได้ผลแค่นี้คือนั่งได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็จะหมดกำลังแต่ถ้าเราปฏิบัติทั้งวันสลับกันไปเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิเราจะมีกำลังสติมากขึ้นไปตามลำดับแล้วกำลังสตินี้จะทำให้เราสามารถฟันฝ่าความเจ็บของร่างกายฟันฝ่าความอยากที่จะลุกนี้ขึ้นไปได้ตอนนี้ที่เรานั่งได้เท่านี้ก็เพราะว่ากำลังของสติของเรามีเท่านี้สู้ความอยากไม่ได้พอถึงขีดหนึ่งแล้วก็หมดกำลังแต่ความอยากนี่เขามีกำลังมากกว่าสติเขาจึงผลักให้ใจของเราออกมาจากการนั่งออกมาเดินออกมาทำอะไรต่างๆตามความอยากถ้าเราอยากจะเอาชนะความอยากนี่เราต้องพยายามต่อสู้ด้วยการเจริญสติตลอดเวลาควรจะทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเพราะการเจริญสตินี้สามารถทำควบคู่กับภารกิจการงานต่างๆได้เช่นเวลาเราทำกิจเกี่ยวกับกิจส่วนตัวล้างหน้าล้างตาแปรงฟันนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับการกระทำก็ถือว่าเรามีสติแล้วอย่าปล่อยใจให้เราไปคิดเรื่องต่างๆในขณะที่เรากำลังทำภารกิจทางร่างกายให้อยู่กับภารกิจทางร่างกายเพียงอย่างเดียวให้ใจเฝ้าดูภารกิจทางร่างกายอย่าให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าใจจดจ่ออยู่กับภารกิจก็ถือว่ามีสติแล้วก็จะสามารถใช้สตินี้ให้ใจนี้อยู่กับการบริกรรมพุทโธเวลานั่งหรือว่าดูลมหายใจเข้าออกได้ก็จะสามารถนั่งได้นานขึ้นและสงบมากขึ้นไปตามลำดับนะเหตุที่จะทำให้ใจของเราสงบนี้ก็คือสตินี่เองไม่ใช่เวลาไม่ใช่ท่าของการเดินหรือของการนั่งจะเดินไปทั้งวันถ้าเดินแบบใจลอยก็ไม่มีผลที่จะทำให้เกิดความสงบขึ้นมาคนที่เดินเที่ยวทั้งวันทั้งคืนใจก็ไม่สงบมันไม่ได้อยู่ที่การเดินหรือการนั่งอยู่ที่การมีสติในระหว่างที่เราเดินในเวลาที่เรานั่งหรือไม่งั้นเราพยายามสร้างสติกันขึ้นมาคืออย่าให้ใจลอยไปที่อื่นให้อยู่ที่ปัจจุบันให้อยู่ที่ร่างกายถ้าร่างกายกำลังทำอะไรใจก็ต้องทำอย่างนั้นกับร่างกายไปทำควบคู่กันไปทำเหมือนกันร่างกายแปรงฟันใจก็แปรงฟันด้วยร่างกายรับประทานอาหารใจก็รับประทานอาหารด้วยอย่าปล่อยให้ร่างกายรับประทานอาหารไปคนเดียวแล้วใจก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าอาการของการใจลอยใจไม่มีสติถ้าใจอยู่กับการทำงานของร่างกายทำควบคู่ไปกับร่างกายเรียกว่ามีสติแล้วพอมีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเราจะสามารถระงับความเครียดแค้นอาฆาตผู้อื่นภายในใจเราได้อย่างไรคะ ความจริงมันก็มีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งก็ใช้สตินี้ก็ได้เวลาเราโกรธใครเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดอย่าส่งใจเราไปหาคนที่ทำให้เราโกรธ อย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้เราคิดอยู่คำว่าพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องราวที่ทำให้เราโกรธไปความโกรธก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่เป็นวิธีที่ไม่ถาวรแก้ได้ชั่วคราวแก้ได้ขณะที่เราบริกรรมพอเราหยุดบริกรรมพุทโธพอไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธก็จะกลับคืนมาใหม่ถ้าเราต้องการกำจัดความโกรธอย่างถาวรเราต้องเข้าไปหาต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเรานี่เองเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้พอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากโกรธเราก็อย่าไปอยากเขาจะทำอย่างไรก็ปล่อยเขาทำไปรับรองได้ว่าเราจะไม่มีวันโกรธเช่นคนที่เราไม่รู้จักเขาจะทำอะไรไปดีหรือชั่วขนาดไหนเราไม่โกรธเขาเลยเพราะเราไม่มีความอยากที่จะให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่คนที่เรารู้จักโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวเรานี่แหมมันเป็นปัญหาเหลือเกินอยากจะให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำก็โกรธขึ้นมาเนี่ยสาเหตุของความโกรธก็คือความอยากของเราถ้าเราอยากจะดับความโกรธอย่างถาวรเราต้องอย่าไปอยากปล่อยเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาพิจารณาเขาว่าเป็นอนัตตาไปเหมือนเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเนี่ยฝนฟ้าอากาศนี่เราไม่ค่อยไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าอยากไปก็ไม่ได้เป็นไปดังใจอยากฉะนั้นคนใกล้ตัวเราหรือคนที่ทำให้เราโกรธก็แบบเดียวกันนั่นแหละอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือทำอะไรให้กับเราถ้าเราไม่มีความอยากกับเขาแล้วเราจะไม่มีวันโกรธเขานี่คือการแก้อย่างถาวรต้องแก้ที่ความอยากของเรา คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามดิฉันนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วเห็นมีแสงสีขาวอยู่ตรงกลางแต่ข้างๆจะเป็นสีดำแล้วก็รวมตัวกันมาอยู่ตรงกลางจนเป็นก้อนสีดำแล้วก็แตกออกแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกสลับกันไปมาถ้าจะปฏิบัติให้ก้าวหน้ากว่านี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรคะ คือไม่ต้องไปสนใจกับแสงที่ปรากฏมาให้เห็นให้สนใจอยู่กับการภาวนาของเราถ้าเราเจริญพุทโธเราก็พุทโธต่อไปถ้าเราเจริญอานาปานสติดูลมหายใจเข้าออกก็ให้ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับภาพเสียงหรืออะไรที่มาปรากฏให้เรารับรู้ถ้าเราไปจ่อไปจ้องดูสิ่งที่ปรากฏเราจะไม่ได้ภาวนาแล้วแล้วเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นเราจะติดกับท่านเรียกว่าติดนิมิตติดภาพติดเสียงก็จะไม่ได้อัปปนาสมาธิเพราะถ้าจะได้อัปปนาสมาธิจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ไปเหมือนกับการเดินทางเวลาเราเดินทางเราต้องการจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราจะต้องทำอย่างไรเราต้องนั่งอยู่ในรถใช่ไหมขับรถไปเรื่อยๆเราจะไม่ลงจากรถจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเราขับรถไปกลางทางมีมหรสพมีตลาดนัดมีอะไรต่างๆเราจอดรถแวะลงไปชมไปเที่ยวไปดูเราก็อาจจะลืมขับรถกลับบ้านได้เราก็จะติดอยู่ตรงสถานที่นั้นไปฉันใดการนั่งสมาธิก็จะเป็นอย่างนี้ระหว่างทางที่จะไปถึงจุดหมายคืออัปปนาสมาธินี้จะมีนิมิตต่างๆให้เรารับรู้มีอะไรต่างๆมาเป็นสิ่งที่คอยล่อหลอกใจเราถ้าเรารู้ไม่ทันเราไปสนใจเราก็จะหยุดภาวนาพอเราหยุดภาวนาเราก็จะติดอยู่ตรงนั้นเราต้องภาวนาต่อไปเหมือนกับขับรถนั่งขับรถกลับบ้านเราเห็นอะไรกลางทางเราก็ไม่จอดรถเราก็ไม่หยุดรถไม่ลงจากรถเราก็ขับรถของเราต่อไปเดี๋ยวเราก็ถึงบ้านการภาวนาก็แบบเดียวกันเราก็ต้องดูลมหายใจไปเรื่อยๆหรือพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าจะมีอะไรมาปรากฏให้เรารับรู้ก็ตามดีหรือไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันจะวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อตกเหวแล้วก็นิ่งสงบอันนั้นแหละเป็นอัปปนาสมาธิหรือคณิกะสมาธิถ้าอยู่เดี๋ยวเดียวก็คณิกะถ้าอยู่ได้นานก็เป็นอัปปนาสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณฟาเลการวิรัติศีล8นานๆจะทำให้เพื่อนบาปหรือเปล่าคะ กรณีทานข้าวร่วมกันเพราะกลัวว่าจะทำให้เพื่อนๆญาติๆมีปัญหานะคะ คือคนที่ถือศีลแปดนี้มักจะต้องไปปลีกวิเวกจะสะดวกกว่าถ้ายังอยู่กับคนอื่นนี่ก็เอาศีลห้าไปก่อนหรือศีลแปดแบบเงียบๆไม่ต้องบอกเขาสิ่งไหนที่เราต้องทำกับเขาเราก็ทำไปสิ่งไหนที่เราไม่ต้องทำเราก็รักษาของเราไปอาจจะไม่ได้ศีลแปดครบร้อยก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่รักษาเลยแต่ถ้าอยากจะได้ศีลแปดอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ต้องไปอยู่กับพวกที่ถือศีลแปดด้วยกันท่านคือต้องเลือกบุคคลที่สัปปายะการบำเพ็ญนี้ต้องหาบุคคลที่สัปปายะอยู่ด้วยกันสัปปายะก็คืออยู่ด้วยกันแล้วสบายใจเพราะปฏิบัติเหมือนกันถือศีลแปดเหมือนกันไม่กินข้าวเย็นเหมือนกันนี่มันสบายถ้าคนหนึ่งถือศีลห้าคนหนึ่งถือศีลแปดนี่มันจะไม่ค่อยสบายพอถึงเวลาเขากินเขาก็เกรงใจเราเขาก็อยากจะชวนให้เรากินไอ้เราก็เกรงใจเขาก็เลยต้องกินกับเขาดังนั้นก็ต้องถ้าจะถือศีลแปดหรือถือศีลห้าก็ต้องดูสถานที่ดูบุคคลที่เราอยู่ด้วยว่าเราสามารถที่จะถือได้หรือไม่ถ้าเราอยากจะถือศีลห้าหรือถือศีลแปดแล้วเราอยู่กับเขาไม่ได้เราก็ต้องแยกทางกันไปอยู่วัดไปอยู่ที่เรารักษาได ้คำถามต่อไปจากคุณเก๋ข้อแรกช่วงนี้เวลาใช้ชีวิตประจำวันบางทีก็มีสติรู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นจิตจะท่องบทสวดมนต์เองบ่อยครั้งเวลาจะเดินไปไหนแค่ก้าวขาก้าวแรกก็กระทบรู้จิตเบาและนุ่มนวลแต่บางทีก็เหมือนปล่อยไปเลยคือจิตไหลไปตามความคิดพอเรารู้ว่าเราเผลอคิดมันก็กลับมารู้ตัวแป๊บเดียวแล้วก็ไหลต่อยาวถ้าเจอสภาวะอย่างนี้ต้องท่องพุทโธกำหนดด้วยไหมคะมันจะได้ไม่ไหลยาวหรือว่าแค่ไหลรู้ไปเรื่อยๆเจ้าคะ วิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ใจหยุดไหลก็แล้วกันอย่าให้มันไหลจะพุทโธแล้วหยุดมันไหลก็ใช้พุทโธถ้ารู้ว่าไหลแล้วมันหยุดไหลก็รู้ว่าไหลไปก็ได ้ข้อที่สองทำอานาปานสติระหว่างวันรู้ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวไปเรื่อยๆแต่พอไปถึงจุดหนึ่งลมมันราบเรียบมากแล้วก็เกิดปิติสุขสักพักความสุขก็ดับไปก็ตามดูลมต่อทำสลับกันไปมาปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอย่างนี้คือวิปัสสนาหรือไม่และควรพิจารณาทำอะไรต่อไปเจ้าคะ การดูลมหายใจเข้าออกนี้เป็นสมถภาวนาการเพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวคือลมหายใจเข้าออกเพื่อทำใจให้รวมเป็นสมาธิให้เข้าสู่ความสงบอันนี้เรียกว่าสมถภาวนาถ้าวิปัสสนาภาวนานี้จะต้องมีการพิจารณาแยกแยะเหตุแยกผลแต่การดูลมเฉยๆนี่ไม่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาถ้าดูลมแล้วเป็นวิปัสสนาต้องพิจารณาว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายอย่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาคือเห็นอนิจจังในลมเห็นอนิจจังในร่างกายเราจะเห็นทุกขังเพราะเวลาตายนี้มันจะทุกข์ทุกข์เพราะอยากไม่ตายก็จะเกิดปัญญาว่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็ต้องอย่าไปอยากไม่ตายยอมตายแล้วก็จะไม่ทุกข์นี่ก็จะเป็นวิปัสสนาแบบนี้แต่ถ้าดูลมเฉยๆรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกรู้ว่าหยาบรู้ละเอียดนี่เรียกว่าสมถภาวนาทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อแล้วก็วุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบแล้วลมก็หายไปบางทีร่างกายก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้อันนั้นก็เรียกว่าสมาธิ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูมีปัญหาเวลานั่งสมาธิแล้วถึงจะไม่รวมเป็นอัปปนาแต่ก็มีความสงบไม่คิดฟุ้งซ่านมากแต่ติดตรงที่นั่งไปสักพักใหญ่แล้วจะรู้สึกอยากลุกพอลุกแล้วก็รู้สึกเสียดายว่าเราน่าจะนั่งต่อและเป็นแบบนี้แทบทุกครั้งที่นั่งสมาธิหนูควรจะใช้อุบายอย่างไรเมื่อนั่งไปแล้วรู้สึกอยากลุกเพราะหนูอยากนั่งต่ออยากไปถึงอัปปนาค่ะ ก็อย่างที่บอกแล้วถึงแม้อยากจะนั่งก็นั่งไม่ได้ถ้าสติมันหมดกำลังเหมือนกับรถยนต์ถ้าน้ำมันมันหมดอยากจะขับไปให้มันไปไกลกว่านั้นก็ไปไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันไปกว่านั้นก็ต้องเติมน้ำมันมากๆเติมให้มันเต็มถังถ้าเติมเต็มถังมันก็ไปได้ไกลอย่าไปเสียดายเงินเติมมันให้เต็มถังพวกเราเสียดายความสุขทางอื่นกันเราเลยไม่ค่อยยอมจะมาเติมน้ำมันทางใจกันคือไม่ค่อยยอมเจริญสติกันเสียดายความคิดกันชอบคิดเหลือเกินคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดแล้วก็ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังกันมันสุขกันพอมานั่งสมาธิสติมันก็มีกำลังน้อยมันก็นั่งได้ไม่นานมันก็หมดกำลังดังนั้นถ้าเราอยากจะนั่งได้นานเราก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นหยุดความคิดหยุดการเที่ยวการกินการเล่นให้มันน้อยลงไปแล้วสติก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้นาน คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่เคยนั่งสมาธิรู้สึกจิตสงบมีความสุขมากแต่ไม่รู้ว่าขั้นใดแต่เวลาถอนจิตออกมาน่าจะมีความสุขแจ่มใสแต่ปัจจุบันจะนั่งให้ได้ความสงบเหมือนก่อนได้เหมือนเดิมจำไม่ได้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับว่าการจะเข้าสมาธิแบบเดิมสามารถเข้าได้โดยวิธีใดบ้างจะมีทางเข้าให้จิตสงบนานเหมือนเดิมได้ไหมครับ ก็วิธีเดียวกับที่เราเคยเข้านั่นแหละเราเคยเข้าประตูไหนเราก็เข้าประตูนั้นไปเลยถ้าเราจำไม่ได้เราก็ต้องหาดูกลับไปคิดดูว่าคราวที่แล้วเวลาที่เรานั่งแล้วจิตเราสงบนี้มันสงบเพราะอะไรถ้าไม่รู้ก็ถือหลักที่พระเจ้าสอนก็ได้ว่ามันสงบเพราะสติใจไม่ลอยไปลอยมาใจอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวมันก็จะสงบได้แต่อย่าไปเกิดความอยากให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วก็แล้วกันเพราะความอยากนี้แหละจะเป็นตัวปิดประตูจะทำให้เราไม่สามารถเข้าสู่ความสงบแบบที่เราเคยเข้าได้ดังนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเราอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงความสงบที่เราเคยได้แล้วอยากจะได้ถ้าเราอยากจะคิดก็ให้คิดว่าก่อนจะนั่งว่าเหตุที่ทำให้เราสงบนั้นเป็นอย่างไรแล้วพอเวลาเรานั่งเราก็จะเรียนเหตุนั้นถ้าเราดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้ใจเราสงบคราวที่แล้วคราวนี้เราก็ทำแบบเดียวกันเราก็ดูลมหายใจเหมือนกับคราวที่แล้วมันก็จะสงบเหมือนกันแต่ถ้าเรามานั่งแล้วเรามานั่งแต่คิดว่าอยากจะให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วทำไมไม่สงบสักทีถ้ายิ่งคิดมันก็ยิ่งไม่สงบใหญ่ดังนั้นเราต้องอย่าไปคิดถึงความสงบที่เกิดขึ้นในอดีตและอยากจะให้มันสงบเหมือนในปัจจุบันเพราะความอยากให้มันสงบนี้มันไม่มีวันที่จะทำให้มันสงบได้แต่เหตุที่จะทำให้มันสงบได้ก็คือเหตุเดียวกันที่ทำให้มันสงบในอดีตนั่นแหละเราต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่รู้ก็เชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าให้มีสติอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็ได้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้อย่าไปคิดอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะสงบเอง และสมาธิที่สงบสุขยาวนานแบบนี้เรียกสมาธิในขั้นใดครับ ก็ถ้าสั้นก็เรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ายาวก็อัปปนาสมาธิ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรกการที่เราบวชพระหลายๆครั้งจะเป็นอะไรไหมสมควรหรือไม่เพราะผมได้บวชมาแล้ว3ครั้งและก็ตั้งใจจะบวชอีกเป็นครั้งที่4แต่ผมรู้สึกไม่สบายใจที่ผมบวชหลายรอบเหตุผลที่ผมไม่สามารถตัดทางโลกแบบเด็ดขาดได้เนื่องจากผมยังมีพ่อแม่และภาระครอบครัวที่ผมยังต้องดูแลแต่ผมก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากครับ การบวชที่แท้จริงที่จะให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต้องบวชแบบไม่สึกบวชแบบพระพุทธเจ้าบวชแบบพระสาวกทั้งหลายถ้าบวชแล้วสึกมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรหรือไม่ได้ประโยชน์เลยเสียเวลาเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆงั้นเวลาถ้าจะบวชก็ให้ดูตัวอย่างคือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านบวชกันแบบไม่สึกกันถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะบวชอย่างนั้นก็อย่าไปเสียเวลาบวช ข้อที่สองการบวชพระในช่วงเข้าพรรษาแล้วผิดหลักในพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับ คือการบวชในทางพุทธศาสนานี้บวชได้ตลอดเวลาไหนก็ได้ถ้าพร้อมถ้าทุกอย่างพร้อมทีนี้ในสมัยปัจจุบันเล่นในตามธรรมเนียมที่ได้มาปฏิบัติกันมานี้เขาจะนิยมบวชตอนก่อนเข้าพรรษากันเพื่ออยู่จำพรรษากันงั้นเวลาบวชแล้วพอเข้าพรรษาแล้วเขาจะไม่มีการบวชกันเพราะว่าหนึ่งที่อาจจะเต็มไม่มีที่สองเขาจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับพิธีกรรมการบวชเพราะว่าจะต้องมีการเรียนมีการสอนงั้นตามธรรมเนียมนี้มักจะไม่บวชกันในช่วงหลังเข้าในระหว่างพรรษาแล้วจะบวชกันก่อนเข้าพรรษาแล้วก็ถ้าจะศึกก็ต้องรอให้ออกพรรษาก่อนแล้วค่อยศึกอันนี้เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติแต่การปฏิบัติจริงนี้ท่านไม่มีข้อห้ามว่าจะบวชเมื่อไหร่หรือจะศึกเมื่อไหร่ถ้ามีศรัทธาอยากจะบวชแล้วมีคนจะบวชให้ก็บวชได้แล้วถ้าอยากจะศึกเมื่อไหร่ก็ศึกได้ไม่มีข้อห้ามอะไร คำถามต่อไปจากคุณปัญชยาครั้งแรกที่หนูนั่งสมาธิหนูนั่งในห้องนอนที่มีน้องๆ นอนด้วยตอน5นาทีแรกหนูก็ยังได้ยินเสียงต่างๆจิตก็คิดไปต่างๆนานาพอสักพักทุกอย่างเริ่มมืดหนูเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเริ่มไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกถึงลมหายใจหรือเสียงใจเต้นหนูกลัวจนต้องถอนสมาธิสิ่งที่เกิดนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่คะไม่รู้สึกถึงอะไรเลยจนทำให้กลัวที่จะนั่งสมาธิต่อพอถอนสมาธิก็รู้สึกตัวหัวใจค่อยๆเริ่มเต้นช้าๆค่ะ การนั่งสมาธิก็เพื่อดึงใจให้เข้าข้างในให้ดึงออกจากตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรานั่งเข้าไปแล้วใจถูกดึงเข้าไปมันก็จะเสียงต่างๆมันก็จะหายไปอารมณ์ต่างๆที่เราได้รับผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหายไปซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำสมาธิการทำสมาธิก็เพื่อต้องการเข้าสู่ความว่างความไม่มีอะไรเพราะความว่างนี้เป็นความสงบอย่างยิ่งนั่นเองดังนั้นเวลานั่งแล้วก็ถ้าเวลาเสียงหายไปหรืออะไรหายไปข้อสำคัญขอให้ตัวสติอย่าหายไปก็แล้วกันคือตัวรู้ต้องรู้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่กำลังอยู่กับอะไรกำลังอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบถ้ารู้อย่างนี้ก็ดีไม่มีปัญหาอะไร คำถามต่อไปจากคุณกนกพรมีคนนั่งสมาธิจนจิตสงบเหมือนหลับไปเขาไปรู้เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาของคนอื่นทั้งที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จัดว่าเป็นการส่งจิตออกนอกเพื่อไปรู้อารมณ์ภายนอกหรือจิตอยู่กับตัวแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นคะฝึกมากๆจะมีผลเสียไหมคะ การไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะรู้ด้วยญาณก็ดีหรือรู้ด้วยความคิดปรุงแต่งของตนเองก็ดีนี้ไม่เป็นประโยชน์กับการทำใจให้สงบเพราะมันใจไม่สงบนั่นเองการปฏิบัติเพื่อใจสงบนี้เราต้องการให้ใจว่างปราศจากเรื่องราวต่างๆที่ผลิตขึ้นมาโดยใจเองก็ดีหรือออกไปรับรู้จากผู้อื่นก็ดีเพราะจิตนี้มีความสามารถสำหรับจิตบางคนนี้สามารถที่จะออกไปรับรู้เรื่องราวของคนอื่นได้ไปรับรู้ถึงความคิดของคนอื่นได้ว่าตอนนี้กำลังคิดถึงใครกำลังห่วงใครกำลังอยากจะเจอใครอันนี้แต่มันไม่เป็นประโยชน์กับผู้รู้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ใจสงบไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขถ้าไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้ก็ถือว่าทะเลถลายไม่เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ควรจะไปก็คือไปสู่อัปปนาสมาธิไปสู่สักแต่ว่ารู้ไปสู่แต่ความสงบอันนั้นที่เราต้องการไปถ้าจิตเป็นอย่างนั้นก็ต้องดึงกลับมาหาการภาวนาต่อก็เหมือนกับการไปเห็นภาพต่างๆอะไรต่างๆที่ได้ตอบไปแล้วในครั้งตอนต้นมีคนถามว่าเห็นภาพแล้วเห็นเป็นสีเป็นอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันแต่ต่างกันเป็นเรื่องเป็นราวไปเท่านั้นเองมันก็เป็นการ ทะเลถลายของจิตนั่นเองแทนที่จะทำงานการภาวนาเพื่อทำให้จิตรวมเข้าสู่อัปปนามันก็จะไม่เข้าเมื่อมันไม่เข้ามันจะไม่มีกำลังที่จะออกไปเจริญวิปัสสนาต่อไปการปฏิบัติมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นไม่ก้าวหน้า คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าถือศีล8กินหลังเที่ยงไม่ได้แต่เป็นคนน้ำหนักน้อยกว่าที่ควรเป็นอันนี้จะถือได้ไหมคะหรือทำเฉพาะวันพระก่อนดีคะ คืออย่าไปกังวลเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเลยก็ถ้าเราอดแล้วไม่มีปัญหาร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นปกติก็รักษาไปได้ถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องมาแก้ปัญหาที่ร่างกายก่อน มีโยมฝากมาถามค่ะว่าอย่างในขณะที่มานั่งทำบุญนะคะแล้วเห็นขำพระอาคารในอิริยาบถที่ท่านพิจารณาอาหารไม่ว่าจะเป็นตักหยิบหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ขำแค่ขณะที่ท่านทำขนาดนั้นอย่างเดียวค่ะกลับไปบ้านแล้วก็ยังเอาไปคุยกันวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ขำแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยค่ะเป็นบาปไหมคะ มันไม่เป็นประโยชน์เนี่ยคือพระเจ้าสอนว่าควรดูตัวเราเองดีกว่าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำถูกหรือทำผิดอันนี้จะเป็นประโยชน์กว่าถ้าเราทำผิดเราจะได้แก้ไขได้ถ้าเราทำถูกเราจะได้พยายามทำให้มันดีขึ้นต่อไปไปดูคนอื่นแล้วเอามาหัวเราะคิกคักนี่มันก็เหมือนกับไปดูหนังดูละครเท่านั้นเองไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาไปเปล่าๆไม่บาปหรอกบาปมันต้องเกิดจากการไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าบาปคำถามทางบ้านหมดแล้วที่นี่มีใครอยากจะถามไหมตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามได้เชิญ ธรรมสการครับอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสได้ฟังคำเทศนาขององค์หลวงพ่อนะฮะมีช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อเทศคำว่าหลงในภวังค์ครับอยากกราบขอเมตตาความหมายในคำนี้ครับ อาตมาก็จำไม่ได้นะว่าพูดในลักษณะไหน หลงในภวังค์เรื่องการที ่โยมจำผิดหรือเปล่าเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่เคยพูดแบบนี้นะเรามักจะพูดว่าภวังค์มีสองแบบภวังค์หลับกับภวังค์สมาธิถ้าวูบไปแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เรียกว่าเข้าสู่ภวังค์หลับถ้าวูบแล้วรู้ว่าจิตสงบจิตนิ่งก็เรียกว่าภวังค์สมาธิ ครับ มันก็มีอยู่สองภวังค์นี่ลองไปเปิดฟังดูใหม่แล้วค่อยเขียนมาดีกว่าเพราะเวลาเราฟังแล้วบางทีเราจำไม่ครบเรามาพูดอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้มันไม่สามารถที่จะจับประเด็นได้ว่าหมายว่าเป็นอะไรอย่างไร ครับมาสการครับ กราบถามพระอาจารย์ค่ะอย่างปกติเวลาฟังเทศน์อย่างเงี้ยค่ะพอฟังอย่างลืมตามองหน้าพระอาจารย์เนี่ยบางทีจะเห็นเป็นว่าเป็นเหมือนเป็นโครงกระดูกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอหลับตาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนว่างไปเลยเหมือนมีแต่เสียงไม่รู้สึกว่ามันว่างไปแต่ทีนี้มันไม่รู้ว่าจิตจะต้องทำยังไงต่อไปยังไงอะค่ะ คือการฟังธรรมนี่ควรจะฟังอยู่ที่เสียงไม่ควรที่จะส่งจิตไปผู้แสดงเพราะว่าเราต้องการสาระของธรรมที่เราได้ยินการฟังธรรมนี้ก็จะมีประโยชน์อยู่สองลักษณะถ้าเราฟังธรรมได้ยินเสียงแต่เราไม่เข้าใจความหมายแต่เราจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นก็จะทำให้ใจเรารวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจความหมายเข้าใจเหตุเข้าใจผลเราก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ที่เราจะสามารถนำเอาไปใช้ดับความทุกข์ได้ต่อไปก็ฟังแบบนี้ให้ฟังสองแบบแต่อย่าไปฟังแล้วไปดูจ้องดูหน้าคนแสดงแล้วก็ไปปรุงแต่งดูว่าเป็นโครงกระดูกบ้างดูว่าเป็นอะไรบ้างดูได้แต่มันดูเวลาอื่นก็ได้แล้วก็ไม่ควรไปดูคนที่เขาแสดงธรรมคนจะไปดูคนที่เรามีกามอารมณ์ด้วยเพราะว่าคนที่เขามี เราดูแล้วเกิดกามอารมณ์นี้เราก็ต้องดูอสุภะของเขาเพื่อที่จะดับกามอารมณ์ได้อันนี้เหมือนกับกินยาต้องกินให้ถูกเวลาเวลาที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไปกินยามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องกินยาตอนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันถึงจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้กามอารมณ์นี้ก็ถือว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เป็นนักบวชหรือคนที่ถือศีล8พอเกิดกามอารมณ์นี้มันจะทรมานใจเพราะมันไม่สามารถที่ระบายกามอารมณ์ได้เพราะมันรักษาศีลอยู่วิธีที่จะระบายให้มันหายไปก็ต้องใช้อสุภะพอเรามีอสุภะเห็นร่างกายไม่สวยไม่งามเดี๋ยวอาการอารมณ์มันก็จะจางหายไปดับไปได ้นิดนึงค่ะนี้แสดงว่าถ้าเกิดอย่างปกติเนี่ยเวลามองคนทั่วไปบางทีอยู่ๆมันก็เห็นเป็นโครงกระดูกอย่างนี้คือเราก็ไม่ เห็นก็ได้ไม่เป็นไรก็ดีเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะเห็นเพื่อเป็นการทบทวนความจำก็ได้เผื่อเวลาที่เราจะต้องเห็นมันจะได้เห็นได้ต้องเห็นตอนที่เราเกิดกามอารมณ์ถ้าเราไม่เกิดกามอารมณ์เห็นไปมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามีกามอารมณ์แล้วเห็นกามอารมณ์มันจะดับวูบลงไปเลยมีใครอีกไหมตอนนี้เปิดให้ถามได้เต็มที่นะพอปิดไมค์แล้วอยากเข้ามาถามนะถ้าไม่มีก็คิดว่าขอยุติการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปในวันนี้นำเอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ